Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, karlı perşembe sabahında sesleniyor Modern Sabahlar size. Dağları bağları açmadık, bildiğimiz yolları açtık ama yollar dağların tepesi gibi bu sabah. Dün hiç evden çıkmamıştım, bugün manzarayı merak ediyordum. Pencereden görünen, balkonun değişik açılarından görünen manzara pek iç açıcı değil de. Ve gerçekten de sokağa çıktıktan sonra manzaranın korktuğumdan daha beter olduğunu fark ettim. Apartmanın zaten kapısında ilk iki adım attıktan sonra durumu yaşandı. Düşüyordum, ölüyordum, gelemiyordum sevgili dinleyiciler ama sizler için. Hayır, hayır, bu zorlu sabahta yollarda anam anam hiç çıkmasaydım diyen insanlar için bir şeyler yapmak lazım diyerek yollara düştük Oktay Demirci ile birlikte ve üstelik çok zorlu bir yoldan geldik. Zorlu dediğim taksi bizi dolandırarak getirdi buralara. Hiçbir şey de diyemiyorsun. Abi orası yokuş, oradan çıkmaz diyen adama bu karlı günde diyecek bir şey yoktu. Sonunda buradayız. Size tavsiyem. Eğer çevrenizde dürüst biri olarak tanınıyorsanız, insanlar size güveniyorsa yalan söyleyeceğiniz gün bugündür. Ne yalan varsa aklınıza bugüne kadar gelen, dilinizin ucuna kadar gelen, ondan sonra da ya ben dürüst bir insanım, yalan bana yakışmaz dediğiniz o yalanları söyleyin. Sabahın ilk dakikalarından biri söyleyin. Başlayın. Çevresinde zaten yalancı biri olarak tanınanlar, bugün artık öyle uyduruk yalanlarla değil, hakikaten sıkı yalanlarla evde kalmalısınız. Hastayım efendim, çocuk hasta. Yollar kötü. Hele yolların kötü olduğunu hiç söylememek lazım. Yollar herkese kötü zaten. Yollar kötü. Ama buna rağmen hastanelerde koşturacağım. Bugün işte mahkemem var, şey var. Askeri alıyorlar beni deyin. Uzaylılar beni kaçırdı yalanını bir güne bekletiyorsanız onu kullanacağınız gün bugündür. Yollara çıkmaya, maceralar yaşamaya hiç gerek yok. Biraz toparlasın. Kar da kendi hevesini alsın. Eriyip giderken biz yine kaldığımız yerden devam ederiz yayınımıza. Uzun bir aradır yokuz. O yüzden koşa koşa geldik bugün. İlerleyen dakikalarda neler yaşanıyor bu dünyada? Evden çıkanlar, evden çıkabilenler neler yapmışlar dün? Onlara bakacağız ama önce Paul McCartney, The World Tonight. I saw you sitting at the center of a circle. Everybody modern sabahlar, modern sabahlar. Ama ne tip bir modern sabahlar? Gordion'un sunduğu modern sabahlar. Sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın bir kez daha. 8.13 saat karlı Ankara sabahında Gordion'un alışveriş merkezinin sunduğu modern sabahlarda sizlerle birlikteyiz. Saat 10'a kadar da beraberliğimiz devam edecek. Saat 10'dan sonra da karlarla boğuşmaya başlayacağız dışarıda. Ben öncelikle... Öncelikle ben sen günaydın öncelikle diyeyim. Bir git yüzünü yıka, mikrofonu düzelsin. Öncelikle günaydın. Evet, macera dolu bir sabah. Macera dolu bir sabah. Beyaz sabah. Fahir. Efendim Oktay'cığım. Yani bir sıkıntı yok ki elimi yüzümü güzelce mi yıkadım? Ha? Güzel. Karla çünkü ilgili gece adalar. Şeytan yüzünü yalar. Evet, özellikle böyle karlı havalarda. Ne elini yüzünü yalasın diye? Kedi. Şeytan. Köpek mi? Köpek elinin yüzünü yalar. O senin dediğin. Yani. El çırp çırp çırp kedi yüzünü yalamış diyerek. Kedi değildi, köpekti. Köpek elini. Kedi köpek zevke kedi göre köpek artık orada. Şeytan yani değil ama değil mi? Benim bildiğim o da bir şeytan. Bakış açısı. Kedi köpek mi yalıyormuş yüzünü? Ondan mı yüzüyor? Kedi köpek elini yüzünü yala olmuyor ki. İkisi birden olmuyor. Fahir ya kedi ya köpek. Şeytandır o şeytan. Köpekler. Evet, şöyle bir hızlıca başlıklara, manşetlere bakalım isterseniz. Karla ilgili hazırsanız eğer, erkek psikolojik olarak hazırsa. Ben hazırım ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. En çok kar sizin yerinizde yağdı. Sizin oturduğunuz yerde yağdı, onu söyleyeyim. Yani dinleyenlere de söylüyorum. Dün herkes bunun mücadelesi. Bizim orada elinden dize kadar geliyor. Benim belime kadar. Köpeği çıkardım, köpek kayboldu. Böyle bir şey yarışı var. O karın yağdığının göstergesi değil. Yani çok ya, köpeği çıkardım, köpek kayboldu. Başka bir şey. Ben dün birisine senin boyun 3,5 metre mi demek zorunda kaldım. Niye? Çünkü biraz öncesini anlatır mısın? Dizinin biraz altını gösterdi. Size bir metre. Abi 60 santim kar var diye böyle gösterdi. Senin boyun 3,5 metre mi demek zorunda kaldım. Sonra kapıyı kapattım. Donmuştur belki. Lütfen onun mücadelesini vermeyin. Orada en güzel şey çocuktan vereceksin ölçüyü. Hı. Ben mesela dün Hakan abiyle konuştum. Evet. Eniştem olur. Evet. Kendisi. Arda'nın belini geçiyor dedi. Arda büyük olan mı küçük olan mı? Küçük olan. Küçük dediğimiz 50 santim civarı. Ali şu anda çok ideal bir boyda. Ben bazı şeylerin boyunu Ali'yle kıyasladığımı fark ettim. Tam 1 metre. İşte 1-2 santim geçmiştir fazlası belki var. Ama 1 metre deyince gözümde benim Ali'nin canlanıyor. He. Ona göre şey yapıyorum. Neresine ne geliyor Ali'nin? Ali'nin risk almak istemedim. Batırmadın değil mi? Ali bir dolan gel bakalım kaç santim kar varmış demedim yani. Neyse karlı günler, kar gelsin, kar bu kışta diyenler, karsız geçti diyenler buyursunlar sokaklarda donsuz koşsunlar ve cezalarını bulduktan sonra evlerine dönsünler diyelim. Ve bu son kardır herhalde. Şimdi birazdan manşet şov yapacağız çünkü biz takside biraz gazetelere bakma şansı bulduk Oktay'la. Ama öncesinde manşetlerde yer almayan ama kamuoyunun bu aralar çok dile getirdiği bir olay var. Ne? Biz bunu haftalar öncesinde söylemiştik. Bir kez daha söyleyelim. Mart'ın yarısı yaz, yarısı kış diyoruz ve kış olan yarısında olduğumuzu tahmin ediyoruz herhalde. O işte tam yarı değil de aralardan bazı günler seçiliyor. 15 güne tamamlanınca yarısı oluyor. Ya şimdi bir şöyle sıkıntı oldu. Tabii 15. Dün herkes evlerde kapalı kalınca bir sinir oldu. Sosyal medyaya bir abanma söz konusu hakikaten oldu. Hakikaten abanma söz konusu olmuş. İşte yani. Herkes bir karla ilgili bir efendime söyleyeyim. Bir espri yapma bir derdinde. Bir espri. Hakikaten karla yapılacak bütün espriler yapıldığı için arzu eden dinleyicilerin Twitter'a ben girmelerini tavsiye ediyorum şiddetle. Bugün kar başlıkları yok benim gazetelerde. Nasıl? Tamamen sana mı? Nasıl yok? Vallahi bugün nasıl gündemi tamamen farklı yapmışlar. Olur mu? Ben hemen o zaman vereyim bir iki tane gazeteden. Vatan Gazetesi, Başkent'te kar krizi. Yani. Zayıf. Zayıf. Son diyorsun. Derece sıradan, vasat bir başlık. Habertürk, Ankara'da bugün de tatil. Karı orada büyük yazılmış mı Ankara'da diye? Habertürk'te... Onu başka bir gazete yapmış. Yani Habertürk... Sallamaya mı başladı bu işi? Çocuk izinden döndü de kar dolayısıyla o da mahsur kalmış. O yüzden o da şey yapamıyor. İki başlık var ama dur daha bir dakika. Gerçi ötekisi de böyle de. Yerdeki tuzu yala kavgası. Evet. Ondan o da sonra Melih Gökçe'nin söylediği. Twitter işte bu sosyal medyada oldu ya olan biten her şeydi. Kimse sokağa çıkmadı. Bütün olaylar sosyal medyada yaşandı. Büyükşehir Belediyesi daha iyi anladığım kadarıyla. Başka? Melih Gökçe'nin açıklaması vardı. Onun Twitter bir espri alemidir. Tabii. Bence en net açıklama. Ve de şöyle açıklaması vardı. Ben yala demedim. Tat dedim. Tatsak yalama, mı acaba? Dedim. Yalama hakarettir demiş. Böyle bir ifadem yok demiş. Yalama hakaret mi? Yalama. Yalaka hakaret diye biliyorum ben ama. Yalama bir eylem diye biliyorum. Ben o mesajı gördüm. Sonunda gülen adam işareti de vardı. Aha. Tatsak mı? Diyordu. Tatsak ya baby diye. Diye bitiyordu. Tüm yolları tuzladık. İstersen tadına bak yine Hürriyet'teki karla ilgili haberlerin. Başlığı. Millet sokağa çıkmadığından muhabirler bu olayı büyütmeyi seçmişler. Abi Twitter'da böyle bir şey var, bunu patlatalım yerine demişler. Başka ne var? Akşam gazetesi var. Ankara kış, İstanbul... Fail kaçırdım. Hadi ya. Ama yani kaçırman iyi bir şey olabilir. Oktay güzel vurgulayamadı tabii. Ankara kış, İstanbul... Şimdi mesela Mona Lisa'yı nasıl anlatabilirsin sen? Hem ben sana anlatsam böyle bir kadın var böyle işte ağzı biraz çemçük gibi falan desen o etkiyi veremez. O kağıt üstündeki güzel tabii, kelime oyunu Oktay ne kadar güzel vurgulamaya çalışsa da Ankara kış bitişik yazıyor bir kere. Evet Ankara Ankara kış ve İstanbul. 3Z. Manşet ödüllerini bu yıl toparlayacak gazetenin akşam gazetesi olduğunu müjdeleyelim. Onun dışında tek sayfada iki adayı var manşet ödülleriyle ilgili olarak. Biliyorsunuz bu Rize ve Artvin'den sonra Giresun'da da HES tartışmaları başladı. Ve Giresun işte izin vermedi Pazarsuyu Havzası'nda bu davayı da yürütmeyi durdurma kararı verdi. Onunla ilgili de o haberlerin ayrıntıları da. Benim aklımda bir tane şey var da herhalde gazete yazamamıştır onu. HES gitsin diye böyle HES. HES etmedi. HES. Fahir bravo yaklaşıyorsun. HES etmedi. HES etmediler. Ha. Giresun olduğu için öyle. Benimki yani. Daha güzeldi de yazamazlar tabii. Onu belki son yani, karardan sonra. Son karar evet. Hidroelektrik santrali yerine hidro enerji santrali olsaydı HES olsaydı. Hidroatom santrali. Hidroatom santrali o zaman tam şeyler yaparlardı. Bir dakika. Kim sunuyor bizi ya? Bir dakika kim sunuyor onu bir öğrenelim sevgili dinleyiciler. Baştan alıyoruz. Her şeyi baştan alıyoruz. Her şeyi baştan alan radyocular yakalandı. Gordyon Alışveriş Merkezleri'nin sunduğu Modern Sabahlar devam edecek. Radyo Tülesi'niz, Gordyon'un sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, buyursunlar, neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda, bakmaya devam ediyoruz. Bir taraftan da üşüyoruz. Yok, çok üşüme yok. Üşüme dediğin şey tamamen psikolojik bir hadise. Umarım gün boyunca yayınımıza devam etmek zorunda kalmayız. Ha evet, öyle bir esprimiz de var. Espri, o yüzden espri. Bütün esprilerimizi, şakalarımızı 3 saate sığdırmayalım. Evet. Yavaş yavaş. Güne yayalım, çünkü birden hem aşırı abanma olur hem de biliyorsunuz. Ben telefonlarımızı iptal ederim de Fulya'nın ay kara saplandım gelemiyorum haberini ne kadar geç alırsak. Çünkü insan ulaşamayınca ya ulaşamadım gitmek şartoş diye düşünebilir. Mesela ben dün sabah 6.30'da bizim gececi nöbetçi arkadaşımızla yaptığımız konuşmadan sonra çok rahat uyudum. Eğer o konuşmayı yapamasaydım huzursuzluklar olacaktı. Belki de kalkıp gelecektim. Belki de gelmemeliydim. Belki de hiç aramamam gerekiyordu Oktay, ne diyorsun? Evet, gündem Oktay'da. Oktay'ın omuzlarına biraz fazla yük binecek bugün anlaşılan. Evet Oktay, seni dinliyoruz. Zaten belime yük bindi gelirken takside. Evet, şimdi o zaman Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu ilk Modern Sabahlar ya. Evet. Evet, şöyle doğru. Güzel bir haber verelim. İlk haberimiz olsun. İlk haberimiz zaten. Öyle olsun. O yüzden ben Fahir sana bakıyorum. yok verelim. Kelepir uzay mekiği satılıkmış. Daha doğrusu hangisi kelepir... Hangisi demek zorundayım Oktay'cığım? Uzay mekiği varmış NASA'nın elinde, satışa çıkacakmış. Discovery ya. Alalım onu. Alalım onu dediğim, benim şu anda durumum yok ama ülke olarak alabiliriz. Niye, para çektin yeni ya? Yani çektim de ben hani dönüşte de taksiye verecek kadar çektim. Ve onu almak lazım. Çünkü bizde mesela bir bursa kavramı var. Bursa'da onu toparlarlar, sıfır yaparlar. Ha doğru diyor. Yani adamlar. Uzay mekiği dediğin şeyin en önemli kısmı olan şipoy yeri. Çok güzel takarlar. Cillop gibi gider döner. Hatta ikinci katı bile çıkarlar. Bu böyle... Eskiden çift katlı otobüsler evet. Bir tek Bursa'da yapılıyordu. Vallahi Bursa'ya güvenerek biz onu almamız lazım. Bunu alıp bence yeşile boyayalım. Çünkü yeşil uzay. Eskiden çift katlı otobüsler vardı ya Ankara'da. Hı hı. Onlar bir kamyondan bozma tipi bir şeydi de hepsi yeşile boyandıktan sonra ne güzel çift katlı otobüs gibi görünüyordu ya. Gojiralar senin değil. Gojiralar. Mi? Onlardan bence bir tane alınsın bundan. Yeşile boyansın. Ne renk bu arada uzay mekikleri genelde beyaz tercih edilen? Beyaz var. Fark edilsin diye. Şey var, alt kapsülü turuncu gibi. Uzayda çünkü çarpan olur, bir şey olur diye. Aynı anda hiç uzayda aynı anda iki uzay aracı oldu mu? Kenetlenme menetle ama gerçi şeye mi kenetlendiler? İstasyona. İstasyon dışında. İki tane uzay gemisi hiç takıldı mı uzayda? Olmuştur canım, niye olmasın? Olmuştur diyorsan. Olmamıştır. Şey, yandan geçip birbirlerine el salladılar mı? Abi, bu reklamdaki gibi. Ay astronot. Tamam. Git ağzını bir güzel fırçala. İyice bir temizle. Ona hakim olan dinleyicilerimiz vardır belki. Ya. Hiç uzayda iki uzay mekiği, iki ayrı ülkenin projesi birbirine el salladı mı diye soralım. Telefonumuz 210-30-30. Doğru cevaplardan birine de hemen şey verelim, davetiye verelim. Akşamki özel gösterime. Gidiyor biliyorsa gitsin. Ya birbirine selektör yapan uzay mekiği olmamıştır. Bunların farı var mı? Evet, ben de onu merak ediyorum. Niye koymasınlar ki? Vardır bence. Niye koymasınlar? Koymamaları için bir sebep söyleyin bana. Yok. Gece iniş yapacak olacak. Neyle inecek adam? Farla. Yani ne bileyim, tasarım sıkıntısıdır bir şeydir. Abi önü böyle çok güzel Yunus gibi geliyor. Farla bozmayalım demiş olabilirler adamlar. Vardır. Gerektiği zaman şey yapan bir şeyler vardır da birbirine el sallama durumu olmamıştır herhalde ya. Olmamıştır. O da bir risk sonuç olarak. Bilmiyorum, belki de risk değil. Bugüne kadar 39 kere uzaya çıkmış Discovery. İhaleyle satılacak. Ne kadar? Yeni sahibi ilk uzay mekiği. İhaleli olduğuna göre bir taban fiyat belirlenecek. Tabii. Değil mi? Tabii. Bence biz bunu alalım. Hakikaten bunu Bursa'da adam ederler. Cillop gibi. Ege'nin Bursa'ya olan bu güveni beni o kadar mutlu ediyor ki. Abi zaten ya belediye alacak. Yani bir tane belediye alması lazım. Ya bir müze alacak. Olabilecek en kötü şey müzenin alması. Eğer bir belediye alacaksa bir Ankara alır. Ya, onu ya da bir üniversite alacak. Aslında ODTÜ'ye de aldırabiliriz. Aldırabiliriz. Tabii biraz para birleştireceğiz. Saymanlıktan Bilken mı? Bilken çıkışına evet. O şey ne derler, uçakların falan olduğu yer var ya. Ya mesela, uçak, tren, bir tanesi de uzay gemisi. Şey var ya, ODTÜ, helikopter var ya. Eskişehir yolunda bilim ağacı var ya. Aha. Bir kapıya da bu konsun. ya 100. yıl kapısına. Bir kapıya bilim ağacı, bir kapıya bir uzay kapıya mekiği diyorsun. Ama bir bunu şey. Başkaları yapmış. Ne alakası var şimdi? Orada evet. Böyle... Bence ama modifiye bak, edilecek ya. Yine Bursa'ya götürürsün. Evet. Tamam, bir tarafını panelini kesersin. Hı. Orada güzel bir tezgah, güzel köfte ekmek döner. Tost da vereceksin. Valla seyir olabilir. Alo Naci neredesin gibi. Discovery neredesin? Valla adamın kafa güzel çalışıyor bu sabah, bilmiyorum. Yani ne dese hediyesin var. Yani güzel, bu da güzel bir fikir. Evet, bu arada dinleyicimiz... Hattımızdaymış. Günaydın efendim. Dinleyicimizi hattımızda 12 zannetmek. Karda öyle hislere kapılıyor insan. 12 Nisan 2011'de 30. yıl dönümü gerçekleşecek. Discovery'nin ilk uçuşunu yaptığı 30. yılı. Ben bu Discovery'nin ilk uçuşlarından birini hatırlıyorum. Hakikaten de şeydi. Ne der? Bunun dünyaya inişini bayağı çekimler gibi iniyor. Tabii, ya. Evet, öyle iniyor. Eskiden böyle bir denize düşüyorlardı. Çıkarıyorlardı bunları. Böyle bir tüp düşüyordu. Hı. Bu bayağı uçak gibi iniyor. Evet, ilk zamanlar. O yüzden çok pratik. Ege Kayacan'dan pratik anlayış. Alacak olanlar pratik bir kez daha düşünsünler. Kaça satılıyor? Taban fiyatı ne yok? Valla işte daha belli değil, öyle bir şey yok. 28.8 milyon dolar isteniyormuş ama bakalım verecekler mi? Hiçbir şey değil. Gideceği yeri söylüyorsun, naklediliyor. Hı-hı. Kurulması falan montajı dahil. Falan dahil. Yani montaj dahil, nakliye ve montaj dahil 30 milyon dolar. Bunun rampası pampası geliyor mu? Hepsi geliyor ya, her şey set içinde. Olarak. Tabii ama kurup gidiyorlar, alıyorlar rampayı falan. Nasıl rampayı alıyorlar? Abi başka neye dayıyorsun sen? Takoz mu koyuyorsun altına? Nasıl tutacaksın onu, rampası yoksa? Onu güzel dubel atıyorlar. Dörder tane tekerlerin altına. Öyle tutuyorlar abi. Dubel atma şeyden mi? NASA'dan mı? NASA'nın ekiplerinden tabii mi? Tabii o dahil. Tamamen şeyden. O dahil ama rampayı alıyorlar. Çünkü 50 tane bunların şeyi var abi. Mekiği var. Orada kullanacaklar, bir şey yapacaklar. Şimdi dedik dünyanın etrafında 5000 kez dönen Discovery saatte kaç kilometre hıza ulaşıyor? Size soruyorum genç arkadaşlar, 2011. Soruyu söyleyeyim sana. Yani 100-150 basıyordur. Rahat basıyordur. İkinci el 30 yıllık olduğuna göre bunların tek 200-250 diyorum yani, o civar. Saatte diyorum ben de. İkinci else buna 30 yıllık araca kredi alınır mı ya, kolay? İkinci ele vermiyorlar Ege. 5 yıla kadar veriyorlar da 30 yıla kadar vermiyor. Nakit çıkarmak lazım. Ama kaskosu çok yüksekmiş bu. Hiç kaza yapmadı, doğru. 28 bin kilometre hıza ulaşıyor Discovery. Saatte. Saatte ama saat. Yani ulaştığı zaman tabii ki. Yani böyle bir ilk hız falan değil. Yani birazcık bana zaman verin demiş. Yerçekimsiz ortamda mı, yerçekimli ortamda mı? Yerçekimsiz ortamda. Ya bu şimdi uzay araçlarında çünkü yerçekimli ortamda ne kadar yakıyor, yerçekimsizde ne kadar yakıyor diye onları bakmak lazım. Onları hesaplamak lazım, doğru. Vallahi pek çok kişi de varmış satın almak isteyen. Ne var işte, burada durumum olsa ben ilk alacak adam benim. Şu alar sıkışığım. Bir şey, işini gücünü hale yola koy Ege'cim. Bir şöyle doğalgazını doldur, şeyini yap. Ondan sonra sıra uzay mekiğine de gelecek. Olmadı hep beraber fontajdan bunu sağlarız diye düşünüyorum. Evet, teşekkürler Oktay. Bize uzay mekiğiyle ilgili o derin sessizliğinle bize gerçekten önemli. LPG taktırılabiliyor mu acaba buna? Taktırılır. Çünkü yani yine de Bursa'da taktırılır. Uzaya gitmesen de yine de bir karayolu şeyi yapman lazım. Bunu tabii bir yerden bir yere götürmek için. Dubelleri attılar gittiler. Bu adamlar sonsuza... Ama benim hatırladığım kadarıyla şey çok böyle uzay mekiği tipinde de bir şey olmadığı için. Yani attığın taş ürküttüğün kurbağa değil. Yani çok havalı bir şey diye bekliyorsun böyle. Dikelteceksin onu ama, öyle düşün Fahir. Dikeltsen de gene böyle uçak gibi bir yandan. Hatta tipsiz de bir uçak gibi. Peki NASA'dakiler onu dikeltirler mi? Dikeltirler. İstersen dikeltip koyuyoruz demişler. İstersen dikeltmeden koyuyoruz demiş. Hadi bakalım o zaman. Alacak kişiye şimdi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Anacım 30 yaşında olup her türlü bakımları tamdır. 30'da full artı full artı full artı full diye onu bir internet sitesinde verirler satışa. 12 çok. Nisan'da açıklanıyor kimin aldığı, kaç paraya aldığı. 12 Nisan'a kadar. Özenerek okuyacağımız başka evet. Haber olacak. İyi, tatsız bir haberle ben devam edeyim. Bu gerçekten bir de örnek olsun. Önümüz bahar, millet hayvanat bahçelerine hücum edecek. Evet. Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne gezmeye giden Osman Bey de hayvanları seviyor fakat biraz fazla seviyor. Boz ayıyı sevmek istedi. Sevmek istedi derken hani böyle parmaklıklara falan dokanayım. Bir de ayı uyurken dürtmeş. Yani. Ayı kış uykusunda değil mi? Kış uykusundaki adamı nasıl dürtersin? Tarsus'ta değil. Tarsus biliyorsun ılıman bir iklime sahip. O yine yatıyorlar ya. İçgüdüsel olarak yatar. Benim bütün neslim yatıyor. Ben niye burada duracağım? Hava iyi diye ayakta mı duracağım demiş. Yani şimdi yatıyordu onu ki kestirme gibi düşün yani. Diğerleri ama kış uykusuna yatıyorsa bu kış kestirmesi diyelim. Tatlı böyle bir şekerleme ayının yapıyor. Ayının kestirmesi yine kuvvetlidir ya Fahir. İşte o esnada dürtmemek lazım. Beni evet. De dürtsen ben de biraz şey davranıyorum, sert davranıyorum. Ayı da dönmüş adamı elini ısırmış. Barnağını. Barnağını ısırınca çekmiş adam, bağırmış falan. Hastaneye gittiklerinde adamın parmağının ucundan hafif bir kısmı almış. Hadi ya, kopmuş mu? Kopmuş değil artık, onu yemiş diyeceğiz yani, hayvanlara bir şey atmayın diyorlar. Ben şimdi tekrar yavanlaştıracağım konuyu ama bu habercilikte. Evet. Ayının parmak ısırması mı haberdir? İnsanın ayı ısırması mı haberdir? Ya ayı parmak ısırıyorsa haberdir. Çünkü normalde ayı ne yapar? O zaman bütün gazetelerin sırf köpek haberi olması lazım. Orada adam ısırdı, burada adam ısırdı. Köpek değil, ayı. Köpek. Köpek ısırdı. Köpek, yüzlerce köpek ısırma vakası oluyor ülkemizde. Ya ayı ısırma vakası da öyledir canım. Az ayı var diye ayının fıtratına ters bir hareket değil ki bu ya. Az ayı oynamaz diyoruz. Hocam bir saniye, Oktay hocam. Ayının fıtratı dedi arkadaşım. Doğru. Öğrendiğini söylüyor işte. Beni bir yere çekmeye çalışıyorlar sevgili dinleyiciler. Sen bizi bir yere çekmeye çalışma noktasına geldin ya. Nereden nereye ya? Yalnız hayvanat bahçeleri kaynıyor mu ya? Daha geçen gün de Ankara Hayvanat Bahçesi'nde kaplan saldırısı vardı. Gerçi kaplan aslana saldırdı o. Kaplan aslana saldırınca haber olmuyor da. Kurum içi huzursuzluk deniyor ona. Ama bu ziyaretçilerden birine saldırdığı için. Seçimler yaklaşırken hayvanat bahçelerinde bile şey oldu böyle. Aslanlar, kaplanlar, ayak kaydırmalar falan. Kaplan saldırır da aslana saldırmaması gerekiyordu benim bildiğim ya. Neye saldırması lazım? Mesela neye saldırdığı zaman normal karşılığı. Sen bir kaplan olsan neye saldırırdın? Şimdi diyorsun. Bu kaplan aslandan daha iri. En iyi kedigil ya. En iri kedigil. Ama yine de bir aslanın şeyi vardır ya. Gerçi bunlar aynı ortamda bulunmuyorlar hiç, değil mi? İşte yan yana, kafesten kafese. Kapısı açık kaldığı için saldırır. Hayır, aynı ortamda bulunmuyorlar dediğim doğada. Tabii. Yerde hem aslan hem kaplan yaşamıyor. Olmaz. Yok, olmaz. Oluyor. Biri birini görmezden gelip yoluna devam ediyor sadece. Diyebiliyorum ben. Tabii canım. Yani bu çitası mitası falan oluyor da aslanın yanında. Aslanla kaplanı mümkün mertebe bir araya getirmiyorlar. Benim bildiğim Oktay. Doğada zaten kim getirmeyebilir? Beni bir yere çekmeye çalışıyorlar. Onlar birbirini görüp bir şey olmamış. Görmezden gel. Tamam, senin dediğine katılıyorum. Birbirlerinin yanında olanları konuşuyoruz bugün yayınımızda. Mesela uzaydaki iki mekik gibi. Veya doğadaki kaplanlı aslan gibi. Gibicesine. Lütfen ben tekrar uyarayım. Lütfen. Gerçi Ankara'da pek mümkün değil. Böyle kafeste değil çünkü arada bir hendekleme sistemi Ankara Hayvanat Bahçesi'nde mevcut. Dolayısıyla yani öyle hayvanları dürtmeyin. İnsan bile dürtülmekten hoşlanmazken uyuyan bir hayvanı bir dürtmek de uyurken. Yani en tehlikeli şey. Yani şimdi bir de bu talihsiz adamın anlatacağı hikayelerde de bundan sonraki hayatı çok zor. Hani öyle parmağının ucu kaptırıldıysa, benim arkadaşım mesela makineye kaptırdı. Onun bir tane esprisi var. Ne istiyorsun? 1,5 İskender diye böyle iki parmağını kaldırıyor falan. Hani ama hayatını çok etkilemiyor da bu ne, makineye kaptırdım diyor ve devam ediyor. Bu adam ne diyecek? Ne oldu senin falan? Ayıya kaptırdık. Avcı mısın? Hayır. Hayvanat bahçesine gitmiştim. Orada dürttüm ayı diye. Yine yapar çirkin, o. Bir buçuk esprisini yapacak adam. Esprisini yapacak da sonrasında ne diyecek? Bir buçuk esprisi parmağı güzelmiş ama ben hoşuma da gitmedi diye açık söyleyeyim yani. Hoşuma... Sırf o yüzden parmağımı kaptırmaz. Ama yani sonrasında da şey diyor işte, makineye kaptırdım diyerek kapatıyor konuyu. Bu adam ne diyecek? Ayıya nasıl kaptırdın? Arka arkaya sorular. Abi sen ayıyı niye dürtüyorsun? Bence ömür boyu cevap verecek adamın talihsizliği adam. Yani ayının kapması değil de adamın talihsizliği bu haberin bütün gazetelerde yer alması ya. Uyduramayacak, hikaye uyduramayacak. Ayıya parmağını kaptıran adam diye mahallede zaten parmakla gösterilecek. Kendisi hariç maalesef. Burada alkış efektiyle seni coşkuya sevk ediyorum Oktay'cığım. Benim bu arada dün bu kaplan haberini okurken aklıma şey geldi. Bir tane şirket açacağım. Kaplanlar logosunda aslan. O kadar güldüm ki. Bilgisayarda oturup uğraşacaktım yani. Kaplanlar ticaret, aslanlar. Buyursunlar, başka neler olmuş dünyamızda? Neler oluyor hayatta? Facebook'tan internet, daha doğrusu Facebook'la anlaşıldı. Warner Bros. İnternetten film kiralıyormuş artık. Facebook. Evet, Facebook üzerinden Warner Bros'la Facebook anlaşma imzalamış. Online film mağazası olarak da hizmet vermeye başlayacak Facebook. Ülkemizde de başlayacak mı? Bir de ne kadar? Biliyorsun ben fiyat genelde merak ediyorum. Uzay mekiği ne kadar? YouTube'un öyle bir kiralama hizmeti var biliyorsunuz. Var mıydı? Evet. YouTube.com. Tam filmin ortasında kapanırsa şey. Ne? İnternet mi? YouTube. Ha, o risk tabii. Olabilir tabii. Facebook'un kapanma ihtimali de var. O risk her zaman var benim abi. Benim sokağa atacak param yok, çok özür dilerim. Hakikaten. Ondan sonra. Dişimden tırnağımdan özenle biriktirdiğim o paraları böyle Facebook'lara falan yediririm. Saçamam. Ama tabii ki yine de takdir ediyorum bu tür gelişmeleri. Profilinde film önerisi de yapabiliyorsun artık bundan sonra bu yeni uygulamayla. İnternet üstünde herhangi bir şeyin paralı olması fikrine henüz hazır değilsin. Kendimi hazırlayamadım. Bunu da bütün internet girişimcilerine söyleyeyim. Yalnız da olmadığımı zannediyorum. İnternet üstünden paralı bir servis olacak. Bu sonuçta bir içerik hazırlıyoruz. İnternet üzerindense onun bedava olması hissiyatı herkeste yaygın. Bu internette koyulabilen her şey için de geçerli. Senin yani, gibi düşünen yaklaşık milyonlarca insan yalnız değilsin. O yüzden rahat ol diyebilirim. Ya bizim neslimiz öyle tabii canım. Biz öyle düşünüyoruz ama Alin ve arkadaşları için bu çok normal bir şey olacak bir süre sonra. İnterneti bana şey diye anlattılar zamanında galiba. Ya bildiğin her şeyin bedava olduğu bir dünya. Yani iletişim bilmem ne devrim falan filan. Hiç öyle demediler. Her şey bedava dediler. Benim aklımda da öyle kaldı. Ve aklımızda da öyle yattı. Öylesi de çok mantıklıymış diyerek değil mi Fahir? O yüzden ama işte bu yavaş yavaş olacak artık. 1 lira 1 lira başlanıyor. 1 dolar başlanıyor. Hakikaten soyacak. Çok güzel şarkıyla devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Şarkının en güzel tarafı girişi olduğundan susuyoruz şimdi ve sözümüzü BDA'ya bırakıyoruz. The Roller radyonuzda. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.52 oldu saatimiz. Perşembe sabahında macera dolu dünyamızda radyoya bizden başka gelenler de olmaya başladı. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak veya akşama kadar sizlerle birlikte olacağız. Onu göreceğiz. Belki de göremeyeceğiz çocuklar bilmiyorum. Buyursunlar efendim. Şimdi adli bir haber var ona mı bakalım yoksa yoğuşmalı bir haber var ona mı bakalım? Yoğuşma. Çünkü karda herkes evlerine kapandı. Merak ediyor. Ne yapsak ne yapsak? Televizyona bakacaklar. Televizyonlar da öyle hemen şey yapamıyorlar. Yani mesela eskiden sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde yayın akışında bir tabii değişiklik oluyordu. Olurdu. İnsanlar bütün gün televizyon karşısında her zamanki doğru yayınımızı yapamayız diyorlardı. Ama karda öyle bir inisiyatif kullanamadılar. Evet. O yüzden insanlar sıkılıyordur yavaş yavaş. Ne yapsaz ne yapsaz diyenler vardır birbirine bakıp. Ben dün televizyonda gördüm bir haber kanalı Ankara'dan görüntüler diye. Hemen çıkmış kendi binasının önünde görüntüler verdi 5 dakika boyunca. Yani haber şeyleri bile başka bir yere gidemedi. Yani öyle bir şey ne yapacağız ne yapacağız hakikaten başka bir çareleri yok. En çok bizim oraya kar yağdı diyenlerin oturduğu bir şey bir platform yaratsalardı orada evet fikirlerini. Biz de buraya kadar bizde arabalar artık zaten gözükmüyor inanır mısınız? Evet Oktay biraz yoğuşma dedin. Yoğuşma ve bizi biraz o zaman Güney ve Orta Amerika'ya gidelim isterseniz. Orada yoğuşmanın bir en yoğun yaşandığı kıtalar diyorsun. Yoğuşmanın yoğuşma gibi yaşandığı kıtalar. Yeni bir gelişme var orada daha doğrusu yeni bir hayvan. Daha doğrusu hayvan hayvanın yeni bir özelliği muz örümceği. Muz örümceği. Biliyorsunuz muz örümceği. Bırak o örümceği. Az çok tahmin ediyoruz. Nasıl bir şey? Bildiğin örümcek ama muz. Böyle hakikaten. Bir şey evet. Muz örümceğinin tek bir ısırı 4 saat süren bir koma mı? İnsanda bir ne yaratıyor olabilir? Etki yaratıyor. Coşku desek daha doğru. Coşku yaratıyormuş. Bu ortaya çıkmış. Ne tip bir coşku? Vallahi işte yoğuşma örümcek adam olma gibi hani örümcek adam örümcek ısırıyor sonra örümcek güçlerine yok, konuşuyor. Yok öyle yani bir özellik kazanıyorsun ama tek bir yönde bir özellik kazanıyorsun. Yani öyle hani atlamalı zıplamalı demeyeyim yanlış atlamalı oldu. Zıplamalı atlamalı özellik zıplamalı olabilir. İşte örümcek gücü. Ama binalardan binalara atlayamıyorsun mesela öyle bir şey yok. Nereden nereye atlıyorsun? Neye atlıyorsun? Yani mesela kapıdan evet. Eşeğin. Kapıdan işte bir oda düşün. Sen ya oturma odası düşün. Doğru şey ben. O oturma odasının kapısından işte dolabın o kenarına kadar atlıyorsun. Ama orada da iyi yatak olduğunu düşün. Gene iyi yani atlayabiliyorsun. Komedinin köşesine kadar atlıyorsun. Örümceğin öyle bir şey yok örümcek ama ya. Örümcek ısırdıktan sonra mı? Örümcek ısırdıktan sonra. 4 saat süreyle. 4 saati 1 dakika geçtikten sonra atlamayın yalnız. Bıçak gibi kesiliyor. Yoksa kafanızı falan çarparsın. Nereye atlıyorsun anlamadım. Ben örümcek abi, ısırıyor bulursun ve atlamaya başlıyorsun hemen. Atlama ihtiyacı oluyorsun. Ulan benim içimde bir şey var ya bir şey yapmam lazım falan diye böyle ondan sonra bir bakıyorsun vücudunda değişiklikler oluyor. Ne tip değişiklikler? Yani tüylenme gibi mi? Aşırı tüylenme olabilir. Veya anında çıkmasa bile bir tüylerin çıkacağını hissediyor olabilirsin. Ben de hiç yapmadım. Huylanma, ben de... senin dediğin şeyin adı huylanma. Huylanma değil. Hmm. Huylanma değil. Huysuzlanma mı, tam tersine? Ergenliğe giriş gibi bir şey mi? Aslında ikisi birden, biliyor musun? Yani çok yani tam böyle tarifi. Huysuzlanma gibi ama aslında böyle bir huylanma da var. Hmm. Yani huysuzlanmayla huylanma aynı potada eritiyor bu örümcek soktuktan biraz sonra. Biraz daha anlat Oktay, 4 biraz saat. Biraz daha anlat. Benim gözümde hiçbir şey canlanmadı. Zaten örümcek ısırdığı zaman öyle bir şey olmaz mı yani? Bir huysuzlanma olur, bir şey olur. Her örümcek bunu yapar. Muz örümceğinin özelliği ne? Şimdi bu muz örümceği zehirli bir örümcek olsa da, şimdi mesela bazı şeyler, mikroplar faydalı mikroptur ya. Yoğurt mesela. Yoğurt, peynir mesela. Faydalı mikrop deyince mikrop iki, değil zaten o iki yalnız. Kişiden birden yoğurt. Bakteri. Bakteri. Bakteri, tamam. Bakteri değil mi? Onun, onun gibi yani. Yanlış bir şey de söylemeyelim şimdi. Faydalı mikrop yok zaten ya. Bakteri var. Bakteri, bakteri. Faydalı mikrop var. Öyle bilinir halk arasında. Faydalı mikrop. Zayıflatılmış aşılar mesela, orada mikropları zayıflatıyorlar ve faydalı mikrop haline getiriyorlar. O da ama mikrobun ben faydalı olayım biraz düşüncesinden değil. Evet, zayıflığından. Tevbe etmiş mikroplar değil. Bugüne kadar insanlara çok zulüm ettik. Artık fayda et. Beni bir yere çekmeye çalışıyorlar. Evet. Yine gücünü kazansa yine aynı şekilde evet, pis bir adam olur o mikrop. Anladım. Fay. Bekle yavrum diyorlarmış. Bozuk aşı dediğimiz şeye geçtik. Bozuk aşı. Şimdi bu karda kışta atlar bile çıkmıyor ya. Arkadaşlar çok rahatız bu sabah. Vallahi ya. Şimdiye kadar bu örümcek tarafından ısırılan 7000 kişiden sadece onu ölmüş. Hı. Yani öyle bir kadar zehirli olmasına rağmen öldürücü değil, ama öldürücülüğü başka şeyde. Eğer atlayamazsanız diyor. Dolaylı öldürme diyorsun. Evet, yani 4 saat boyunca atlayamazsanız bu sefer patlarsınız demiş o zaman. Nasıl patlıyor? Nereye atlıyorsun ya? Ne, anlamadım. Ben hakikaten anlamadım yani. Abi işte enerji doluyorsun. 4 saat boyunca muz örümceği demesi şey, ısırdığı adamda muz etkisi yaratması mı? Ya açıkçası tıpta buna priapizm deniyor. Priapizm. Ya herhangi bir etki olmadan durup dururken durduk bir coşku. Yere. Evet, bir coşku. Evet. Sanki sabah yeni uyanmışsın gibi. Yani ha? Erkeklerde bu bir de oluyor. Gün ortasında örümcek ısırdı. Sanki sabah yeni yataktan kalkıyorsun. Hayırdır inşallah. İnsan evde öğlen yemeği yiyorsun Fahir. Bak dikkat et. Sabah kahvaltı falan demiyorum. Öğle yemeği. Öğle yemeği yemekten yiyorsun. Yemekten örümcek çıktı. Veya masanın altından geldi, ısırdı. Ha mesela öyle bir şey. Ne oluyor ya falan deyip öyle bir şey. Hiç zaman, alakası yok. Ama şey var. Gene, taze fasulye yiyorsun mesela. Gene örümcek gücüne ulaşmış oluyorsun. Duvarlarda yürüme başlamaz mı böyle priapizmden? Düz mü duvar? Düz duvarda o yürüsün. Zaman yürüme başlıyor diyoruz. Bu da örümceklik işte. Yani. Örümcek etkisi. Ama örümceğin de öyle bir şeyi yok yani hayvanın. Ne bileyim, bir sincap, bir tavşan, bir tabii çoğaltılabilir kemirgenler. Yani örümcek diyor ki zaten bana faydası yok ki diyor bunu. He. Bir öyle olsa örümcekler birbirini ısırır. Şimdi hadi birbirimizi ısırak mı la diyen örümcekler düşünüyorum ben. Ha şimdi. Doğru diyorsun ya. Kendine faydası yok ama insanlığa ne büyük faydaları var. Ne kadar büyük faydası ya var. Ya bir de öyle direkt düşünmeyin. Bugün abi. Amerika, İnekten düşün. Bir yerden ya. Mi ısırmak lazım acaba? Bir yeri yeden demek istiyorum. Birbirinden akıllıca iki soru var. Yani örümcek hangisini acaba önce cevaplayayım? Nereye ısırırsa ısırsın belli bir bölgede mi etkisi var? Hayır, yoksa hayır canım, kana karıştıktan sonra priapizm denen şey durup dururken oluyor. Aynı noktada cinsel uyarı olmadan şey oluyor yani. Hmm. Oluyor. O yüzden oluyor. Erkeklerde şimdilik bu doktor İleride kadınları ısırırsa ne olacak? Doktor Nunes şöyle demiş. Zehrin kadınlarda da işe yarayacağını umuyorum demiş. Zehri kadınlara da basacağız mı demiş. Vallahi bilmiyorum. Ummalı mummalı konuştuğuna göre Doktor Nunes. Doktor belli yani. Ummalı mummalı konuşmayalım. Rio Karnavalı'nın da coşkuyla yaşanacağı şu günlerde hakikaten Güney Amerika'da bir ne derler? İç hesaplaşma yaşanıyor. Güney Amerika'da iç hesaplaşma. Vallahi aslında bu çok büyük olay ya. Eğer bu doğruysa. Hoşuna gitti. Valla büyük nokta. Olay küçük olay değişir kişiden kişiye ama bir olay olacak diyorsun sen anladığım kadarıyla. Sonuçta yani, bir olay olacak. Bundan ızdırap çeken bir dolu adam yok mu ya dünyamızda? Bu nitrik oksit adlı madde varmış bu kanda. Bu madde. Aynısı da... nede var bir de biliyor musunuz? Keçi boynuzunda. Ceviz. Keçi boynuzunda da diyorlar Ege. İşte bu örümceğin zehri nitrik oksit üzerine etki yapıyormuş ve damarları genişleterek hücum ettiriyormuş. Coşkulara yol açıyormuş. Yalnız korkunç bir şey. Örümceklerin binlerce yıldır başına gelmiş gelecek en korkunç şey. Bir takım adamların örümcekleri tutup oralarına buralarına sürtmesiyle karşılaşacağız. Isır la. Isır. Korkunç bir şey yani. Çirkin hakikaten görüntüler. Belki... Ülkemizde var mı muz örümceği? Ana vatanı Orta ve Güney Amerika ama. Ana vatanı olabilir canım. Ülkemizde var mı bilmiyorum. Nerede doğduğu değil, nerede doyduğu önemli o örümceğe. Turist böceği. Öyle demiş. Önümüzdeki saatte Rio Karnavalı'yla Ordven Karnaval'dan görüntülerle içinizi ısıtacak görüntülerle karşınıza geleceğiz sevgili dinleyiciler. Ama gülme gülme Fahir, ayıp oluyor. Reklamlarla coşalım. Hemen şimdi size soruyorum. Hemen şimdi size soruyorum. Hemen şimdi size sormaktan vazgeçiyorum. Çok seviyorum bu şarkıyı deyip radyosunun sesini açanlar. İsabet oldu. Biz biraz sizlerle birlikteyiz şimdi. Sonra dinleriz bu şarkıyı baştan sona. En güzel yerlerini başa ala ala dinleriz. Hiç merak etmeyin diyelim ve gündeme bakmaya devam edelim. Evet. Yine felaket tellalcısı. Tellalcı. Tellalcı geldi. Anı. Felaket tellalcısı. Hayır. Tellalı yetiştiren kişi. Evet. Buyurun. Bugüne kadar 4-5 tane felaket tellalı yetiştirdim. Hiçbir zararını görmedim. Gerçekten böyle haberler vermekten gurur duymuyorum kendimle ama bunun verilmesi gerektiğine de inanıyorum. Süperay paniği. Ne paniği pardon? Süperay çok güzel bir isimmiş. Süperay. Bir de daha önceden böyle bir şey bir vardı. Bir kızım daha olursa Süperay koyacağım. Süperay ile Sevilay gibi mi? Gibi. Süperay Kayacan. Nasıl? Çok güzel. Süperay! Süpo! Diye bağıracağım sonra arkasına. Yine kıvrak zekanla ortalığı yıkıyorsun Ege. Oldukça iyiydi. Evet. Oldukça iyi Ege Kayacan. Aile dünya arasındaki mesafe çok özür diliyorum ama gelecek hafta 20 yılın en kısa düzeyine inecek. Aa, evet ha, bu ya. Ne demeye bugüne geliyor? 1000 yılın en büyük soğuklarıydı. Gördük işte 1000 yılın en büyük soğukları. Pardon, ne? Dışarıya ama bir bakar mısın? Dışarı, bir... Ben atletle gezerim bu kadar. Şu taksi durağına kadar gidir gelirim. Gökbilimciler. Türlü türlü gökbilimciler. Evet, türlü türlü felaketlere yol açabilir. Her an her şeye hazır olun, tetikte olun, erzağınızı hazırlayın. Efendime söyleyeyim, aracınızın bakımını yapın. Araçla gidilebiliyor yani. Yok, hayır. Yani, sorun yok. Ne olacağını bilemezsin nokta. Evet. Hakikaten kimse de kestiremiyor. Türk uzmanlarsa buna katılmıyorlar. aile dünya arasındaki mesafenin gelecek hafta son 20 yılın en düşük seviyesine inecek olması. Ne olacağı belli değil ama bir şeyler olacak mı diyor uzmanlar, evet, yani. 19 Mart Cumartesi günü ayın yeryüzüne en yakın noktası 356.577 kilometre mesafede olacak. Oo, bakınız. Çok yakınmış ya. Bayağı yaklaşacağız. Demek. Vallahi bayağı bayağı yaklaşacağız. Amerikalı bazı gökbilimciler süperay olarak adlandırılan bu durumun efendime söyleyeyim tsunami, ani iklim değişiklikleri ki bana hiç yabancı gelmiyor şöyle bir pencereden dışarı baktığımızda. Gerçekten haklısın Fahir. Örnek olarak da ayın dünyaya yaklaştığı 1955, 1974, 1992 ve 2005'te neler yaşandığını şöyle bir gözünüzün bir önünden geçin. Bir hatırlayalım o zaman. Neler ne olmuş Oktay? Bakayım 2005. Aa çok evet ya, evlenmiştim ben 2005'te. Yani bak. Aşk hayatım doruklarda olacak anladığım kadarıyla. Ne olmuş 2005'te, ne olmuştu ya, ben hiç hatırlamıyorum. Onu bilmiyorum, öyle bir hatırlayın diyor uzmanlar. Herkesin kendine herkes göre kendi, bir şey, kendi hayatından kendi dersini şeyler... çıkarsın. Uzmanlar yani. Bakmak lazım demişler. Bir bakmak lazım. 92-74. Eğer ayla ilgili bir şey olacaksa güneşle ilgili de bir şey olması lazım ya. Çünkü doğru. Bildiğim kadarıyla güneş birazcık daha büyük ayda. Evet. İstanbul Üniversitesi Astroloji ve Uzay Bilimleri Bölümünden yardımcı doçent doktor Hasan Hüseyin Esenoğlu şöyle demiş. Geçmişte yaşanan bu tür hadiseler, evet, tesadüftür efendim demiş. doğal akış içerisinde gerçekleşecek yakınlaşma iki gezegen arasındaki etkileşim normal seviyededir. Bu zaman içerisinde böyle şeyler yaşanabilir ama tabii ki temkinli olmaktan kime ne zarar bir gün gelir? Mü temkinli olacağız? Sadece yoksa bir gün değil her gün mü temkinli olacağız? Hayır yani 19 Mart gece yarısından itibaren 20 Mart'a kadar mı? Nasıl olacak? Böyle belli bir saat yani, dilimi var mı yani? O kadar yaklaşıyorsa hadi ince uzaklaşmaz benim tabii tahminim. Yani onu böyle bir gün. Niye ben bir ama gün garanti olsun olsun diye bir gün önce bir gün sonra diyorum 3 gün. Yani 18 ile 21 Mart tarihleri arasında. O zaman bir yerlere gidelim abi. Buralarda dur. Amasra'ya gidelim mesela. Olabilir abi. O da çok mantıklı bir şey. Uzaklaşmak lazım. Bunlar tesadüfi şeyler olabilir ama yine de beklenmedik şeyler de olabilir diyor o zaman. 14 Mayıs'ta ne olacak peki? Onu bilemeyeceğim. Eurovizyon. Değil mi? Eurovizyon. Nerede oluyordu bu sene? Hiç konuşmadık. Almanya'da değil mi bu sene? En çok konuştuğumuz konuyu değil mi her sene ya? Her sene öyleydi. Bu sene biraz ihmal ettik. Çünkü şarkımız çok çirkin. Ay ağzımdan kaçtı. Şarkımıza iyi şanslar diliyorum. Pardon. Eurovizyona yakışır ifadeler bunlar. Evet. 14 Mayıs'ta Almanya'da Düsseldorf kentinde düzenlenecek yarışmada İsrail'de İsrail adına kim yarışacak? İsrail adına tanıdık kim? Bildik bir isim. Tabii ki İsrail'in Gözide sanatçılarından bir tanesi. Evet, Gözide dediğin çok doğru. Şey Dana mi? International. Aa, yeniden. Tamam, bir kez daha. Bir kez daha yarışmada ülkesini temsil edecekmiş. Demişler ki geçen sene Lena kazandıysa bu sene Dana Haydaydı kazanır mı demişler. 98'de katılmış. Ondan sonra 90'da şey olmuş. Ding Dong'muş şarkısının adı da. Hadi bakalım yani, Ding Dong diyoruz. Dık dık dık dık Ding Dong diyoruz. Siz beğendiniz mi bizim televizyon şarkımızı? Ben beğenmedim ya. Keşke Yüksek Sadakat. Tipik bir Yüksek Sadakat şarkısı olsaydı keşke. Evet. Değil mi? Hiç böyle bir özelliği olmayan, özellikten öte şarkının cilalı bir kısmı yok. Evet. Ele o klavyeler. Mi mi mi mi mi mi. Klavye de koyalım abi. Televizyon bu. Mi mi mi mi mi mi. Dur bakalım ne olacak. İşin kötü tarafı, televizyonda güzel bir rock'n'roll gidişatımız vardı. Bu şarkıdan sonra bir daha rock'n'roll. O hava yakalanır yok mı? Abi rock'n'roll artık olmuyor diyecekler. Ama yok ya, araya ama... şey de girmişti ya. Düm tek tek girmişti ya. Doğru. Doğru, rock'n'roll gidişi arar düm tek tek. Eurovizyonda bir de bazen şarkı önemli olmuyor ya, bazen. Belki bu sene öyle olur. Olumlu düşünelim. Olumlu düşünelim. Şarkı yarışmasında şarkının önemli olmadığı bir sene yarışma izleyelim diye düşünelim. Olumlu düşünelim. Olumlu düşünelim. Pozitif düşünelim. Eurovizyon başka bir şey. Eurovizyon başka bir şey diyelim. Ama şarkının önemli olduğunu da biliyoruz artık. Hani bu oylamayla her şey değişti falan deniyor ya. Oylama için... İnsanda şevk uyandıran şarkı olması lazım. Rimi Rimi Ley'i hatırlayalım. Ben zaten düm tek tek derken Rimi Rimi Ley demek istemiştim. Yani düm tek tek güzel şarkıydı. Başarılı oldu o yüzden. Gene insanlarda bir oy atma şevki uyandı ama Rimi Rimi Ley ile Rimi Rimi Ley Ley Rimi Ley demekten öteye geçemedik. Rimi Rimi Ley şarkısının kendi içinde en kötü tarafı akılda kalış. Yani akıldan çıkmayış. Bak kaç sene geçti. Rimi Rimi Ley. Rimi Rimi Ley günümüz geçmedi. Hala. Yani üstelik öyle bir şey de yok. Ne bir net başarısı var ne de çok net bir başarısızlığı var. Kenan Doğulu'nun şarkısını hatırlıyor musunuz? Şekidap Şekerim. Şekidap Şekerim. Şekibar Şekerim. Bence bu senenin şarkısı keşke değiştirebilse Yüksek Sedakat. Ne? Çok güzel bir şarkı ismi var kafamda. Ne? King's Speech. King's Speech Eurovizyonları topladı. Bak. Ertesi gün başlık belli. Geç Eurovizyon'da da birkaç dalda ödül olsaydı daha havalı olmaz mıydı? En iyi şarkı, kostüm, en iyi sahne. En iyi sahne. En iyi vokal. En akılda kalıcı nakarat. Rimi Rimi Ley Ley. En iyi vokal, en iyi gitar, en iyi klavye. Ama en iyi mi, mi, mi, mi, mi, mi ile en iyi klavye ödülünü alabilirdik. Altın klavye. En iyi sahneye çıkan adam. Bu bir şarkı yarışması. Ve tabii ki kristal diksiyon bence de şu bir taraftan verilmesi gereken ödüllerden bir tanesi. Çok doğru, çok güzel şeyler söylüyorsunuz ama şu anda Bülent Özverak kafamın içinde konuşuyor. Ne arkadaşlar diyor? Bu bir şarkı yarışması diye. Ve ciddi şekilde uyarıyor beni. Oktay sen onu... İçimdeki Bülent Özverak'ını nasıl çıkarabilirim dışarıya? Gel ben. Mersin'de Tarsus ilçesinde bir adli olay var. Hızlıca ona da bakalım. Tabii ki. Eğer zamanımız varsa bir kuaförde cam kavanozda bulunan 3 adet Japon balığını çalan kişi... Yakalandı. Yakalandı ve hemen akabinde de tutuklandı. Hakikaten... Nasıl çalmış? Yemek için mi çalmış? Torbayla mı çalmış? O kolay değil ki onu taşıması. Cam kavanoz diyoruz Ege'cim, ne kadar zor olabilir. Kavanozu mu çalmış? Kavanozla değil ya, sadece balıkları çalmış. Ha iyi, o da olur. Parmak izinden, çünkü kavanozdaki balıkla kavanozdaki parmak izi. Kavanozdaki parmak izi, kavanozdaki ne olabilir, kavanozdaki ne olabilir diyoruz. Kavanozdaki adam. Ve yolların açılmasını müjdeliyor atnalları. Atnalları. Geri dönüyorlar, bu merhangi etkisi. Rasim Dokur Caddesi'ni biliyorsunuz. Rasim Dokur Caddesi'ni bilmez miyiz? Çok değerlendi oralar. Mersin'de işte 3 adet Japon balığı. Rasim Dokur Caddesi'nde 3 artı 1 ev vardı. Bundan... Bir de Ahmet Şakrak mıydı? Neydi? Rasim Dokur Caddesi'nde Ahmet Şakrak Caddesi'nin kesişiminde. Çok özür dilerim sevgili. Çok özür diliyorum hakikaten. Bugün şartlar değiştiğinde size anlatacağız bunları. Evet. Ahmet. Evet. Ay, hırsızlık suçundan yakalanmış. Toparlar. O zaman biz Lena ile devam edelim. Güzel bir revizyon şarkısı nasıl oluyor gösteriyor bize. Satellite. I went everywhere for you. I even did my hair for you. Gagalio. Gagalio. Gagalio. Radyo Tülesi'nin sonları sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu perşembe sabahında neler oluyor acaba? Bir üzücü haber daha. Veriyorum ne yapayım yani. Ben moral bozucu haber. Milletin zaten habere üzülecek hali mi kalmış? Herkes kendi derdinde sokağa bakıyorlar. Araba, kaç tane araba geçtiğini saydım ben dün bizim caddeden. Kaç? 5 tane geçti. Gün hadi boyu. 5 tane de ben kaçırmış olayım. Ettim çünkü sana. Ara ara ihtiyaçlarım oldu, pencerenin kenarından kalkmak durumundaydım. Bu arada insan psikolojisiyle ilgili bir şeyi fark ettim. Bir gerçeği yüzünüze vuracağım. Dinleyicilerimiz de yok ya öyle değil falan demesinler. Eğer trafikte karla boğuşan, işte yola girmiş ama kaymaya başlamış, yokuşun başında pati çekmeye başlamış araç gördüğünde içten içe işte salak çıkarsan böyle olur diyorsan, içinde bir kötülük tohumu var demektir. Onun halini adam nasıl yapacak inip yardım edeyim demektense salak çıkarsan böyle olur diyorsan, hakikaten içinde biraz kötülük vardır. Ben kendimde onu fark ettim, sonra utandım. Çok üzüldüm kendi kendime. Sana kim bilir adamın ne derdi ya, vardı orada. Ya belki çıkmak zorundaydı. Belki evine ekmek almaya çıkmıştı. Belki çocuğuna ilaç almaya çıkmıştı. Hiç bunları düşünmüyorsun. Yani bir üzüldüm sonra kendi kendime. Nasıl bu hale geldim? Beni kim bu hale getirdi? Beni bir yere mi çekmeye çalışıyorlardı? Biz de sana bu hakikaten en azından kendinin farkında olman güzel bir şey. Hoş bir şey. Çok teşekkür ediyoruz. Bu haberlere belki yine senin gibi davranacaklar olabilir. O yüzden ne diyeyim onlara? Onları da bir yere umarım çekmeye çalışırlar. Çıplak Balzac heykeli çalındı. Ünlü Fransız heykeltıraş Rodin'in 1892 ve 1893 yılları arasında, bakınız, bir yıllık süreçte gerçekleştirdiği. Yani şimdi tamam, Balzac'ın heykeli yapılması gerekir. Elbette. Niye donsuz yapıyorsun? Böyle bir şey de değil. Ben heykele de baktım. Kıskançlık abi. Nasıl biraz kıskançlık? Da kıskançlık var. Yani ben başka bir şekilde açıklayamıyorum. Yani biraz da kıskançlık diyorum. Abi vücuduna falan da bakıyorum. Öyle bir şey de yok yani. Göbekli mebekli Balzac ya. Göbekli donsuz heykelidir herhalde o. Bir tarafta David heykeli var. Bir tarafta donsuz Balzac. Hangisine bakarsın? Balzac'a baka baka yapmıştır. Değil mi? Balzac'a baka baka yaptıysa heykelde, o heykelin bir kere şeydir ya, göbeğinin içine çektiğini de düşünüyorum ben, eğer baktıysa. Heykelde öyle kara kalem gibi değil, günler sürmüştür o. Yani çok değil aslında, ana hatlarını hemen yapıyorsun da, çünkü heykeltıraş arkadaşım olduğu için diyorum, ana hatları hemen yapıyorlar, sonra detay çalışıyorlar ama. Göbek ana hat mı heykel sanatında? Göbek ana hattır. Ana hat değil mi? Tabii ana hattır. Bazen vücudunu şöyle bir incelediğimiz zaman göbekli gibi gözüküyor ama altında da kaslı, yani öyle de bir yapısı var. Dibi kalın diyorsun. Dibi yani, hakikaten kalın ve zamanında o anlaşılıyor mu heykele bakınca? Heykele bakınca anlaşılıyor. Ben sana şöyle söyleyeyim, zamanında Balzac bodybuilding sporuyla uğraşmış. Evet, ilk bodybuilding'cilerden. Evet, ünlülerden iki kişi var. Bir Balzac, bir de Robbie Williams. Bodybuilding ile uğraşıyor. Belki de 500 basıyormuş o da. Evet, gerçekten de güzel. Bu heykel çalındı. 127 santim uzunluğundaydı. Nasıl 127 santim? Heykel 127 santim. Tamamı mı? Komple. Balzac gibi. Evet. 61 santim. Abi de heykele bakıyorum da böyle bir taş. Taşa yaslanmış ama taşla bir bütün olmuş gibi. Yani bir bu kadar da heykelin içinde varmış gibi görünüyor fotoğrafa baktığın zaman. Evet, buradan tam aslında anlaşılmıyor ama. 61 santim ne? 61 santim ne olabilir bakalım. 61 derinliği. Santim genişliğinde, omuz genişliğinden bahsediyor. İyi, iyi. Bazen omuzlarının geniş olduğunu anlıyorsun zamanında, evet. Sporla uğraştığı için. Yani mesela gözünde. Bade bile yaptığını söylemiştik daha önce. Ama güreş, bu önemli güreş. Ya bak. Hakikaten önemli bir adamsan biraz şey yapacaksın. Bodybuilding mi? Yani çünkü yarın öbür gün heykelini yaparlar. Yapsınlar. Ya abi olmaz ki böyle daracık omuzlarla. Bu mu lan derler yani. Ne olacak ya? Bu benim, işte. Benim heykelimi yaparlarsa orada arkadaşlar rica ederim, omuzları biraz geniş yapıyoruz derim. Ha yani. Abi o da sanata müdahale olur öyle, evet, bir şey olsa. Yani sen iyi niyetli söylüyorsun ama olmaz yani. Balzac çıkıp şimdi Rodin'e söyleseydi. Veya adama derim ki şimdi. Gıcıklığına tam tersini yapardı adam. Çok teşekkür ederim, heykelimi yapacak mısınız? Yalnız bu aralar poz verecek vaktim yok. Malum dünya tarihine geçmekle meşgulüm. Hı. Buyurun şu resme bakarak yapın diye. Mesela Matt Damon'ı verirdim orada. Yani olabilir. Buradan bakın yapın. Ama şey demen lazım. Çünkü son zamanlarda beni Matt Damon'a benzetmeye başladılar. Sen Born Supremacy'yi izleyelim beri herhalde. Daha filmin ilk dakikalarında başladı mesajlar. Zaten bazen o dönemlerde açıklaması var. Balzac aynı zamanda sadece bodybuilding değil, güreş sporuyla da uğraşmış. Yani o... Evet. Kan pompalanıyor sonuçta şey olduğunda, güreş sporunda veya başka sporlarda da. Sporun daha her iyi. Dalında. Her dalında. Beynin daha çok oksijen gidiyor, daha çok çalışıyor. Evet yani. Onlar önemli şeyler. Dolayısıyla Balzac da genç nesillere örnek olacağını bilemez. Heykel çalındığından dolayı biz bunları öğreniyoruz ama Balzac ne güzel sporla uğraşmış. Gençlerimize de bakın, Balzac sporla uğraşıyor. Neden siz uğraşmayasınız ki? Mesajını siz neden bilirim. Balzac olmayasınız ki? Sporla uğraşırsanız yarın öbür gün bir Balzac. Ha böyle yazı yazmakla olmaz, olmaz. Balzac'lık. Biraz... Bu Balzac heykelinin çalınmasında bir bit yeniği var diyorum ben. Evet, ne gibi? Evet, sabahın edilecek en boş laflarından birini... boş maalesef. Lafları da hayvanlar gelecekmiş, haberiniz olsun. Hadi ya. Hayvanlar Gordion'un sponsorluğuyla beraber musluklar açıldı. Hayvanlar dedin, atlar değil mi? Atlar dışında. Atlar dışında hayvan niye gelmiyor hiç bize? İşte maddi sıkıntılar vardı. Şimdi değişik maddi sıkıntılarımız vardı. Bir değişik tek hayvanlar yedin. Olacak. Bir de yani ne kadar şeyiz. Ona seçeceğimiz hayvanları iyi kararlaştırdım. Çünkü havaalanının yolunda biliyorsunuz atlar var. Evet, doğru. Hemen giderken sol tarafta Tebessüm Şehri Pursaklar'a gelmeden önce evet. Sol tarafta atlar oldu. Yani biz burada biraz da cesaretlendiriyoruz hayvanları. Evet. Atları cesaretlendiriyoruz. Yarın bugün tavus kuş diyeceğiz. Oralarda tavus kuşları olacak. Ben bunların heykelinden ziyade canlısından yanayım. Radyomuzun bahçesinde tavus kuşları, deve kuşu, atlar. Deve kuşu bak güzel koşar aslında. Deve kuşu koşar da ne ses çıkardığını bilmiyoruz deve kuşunun evet. Koşarken. Tavus kuşu çirkin bir ses çıkarıyor, onu biliyorum. Tüm güzelliğine rağmen o güzellikle hiç alakası olmayan bir ses çıkarıyor. Ama her şeyin canlısı, tazesi değil bak, mi? Poş- tazesi. Doğru. Tazesi. Duke Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Duke Üniversitesi. Evet. Fahir yani. Biliyor, Ege ben bilmiyor. Ben ne oldu şimdi bu bazen heykeli çalındı heykel, nokta mı? Heykeli çalındı. Bu bir sonuçta milli servet. Ve Balzac heykelinin İsrail'de ne işi var? Ya adam almış canım. Koleksiyonuna mı katmış? Koleksiyonuna katmış da ondan sonra... Donsuz da... adam koleksiyonu yapıyorum. Bu kim? Balzac. Al. Başka ne var elinizde? Çok donsuz var, başka değil. Ne var? Ünlü değil. Bu yani görenler olur, duyanlar olur. Bir yerde karşılaşır. Mesela o işte heykelciler var biliyorsunuz. Oralarda karşılaşır. Heykelciler görürsek, Yüksel Caddesi'nde falan donsuz adam görürsek, orada bir tane sigara içen yaşlı adam heykeli var ya. Onun da boyu 1.20 falan. Yani genelde heykeller. Onun yerinde bir de donsuz kollarını ayaktaki mi oturur varsa. Ayaktaki. Bir ayakkabı boyacısı var. Orada şeyler var ya. Bankta oturan vatandaşlar var. Sigara yakıp yakıp adamın ağzına koyuyor. Evet ya. Adamı hakikaten tiryaki ettiler. İnteraktif ya. Sanat işte. Performans sanatı diyoruz biz buna. Ya görenler, duyanlar olursa biz kulak yani şey olsun, herkesin gözü haberiniz olsun yani. Bir bizim de bir yardımımız dokunsun. Milli servet sonuçta. Devam et Oktay'cığım. Sen çok teşekkür ederim. Duke Üniversitesi dedin. Duke Üniversitesi'ne kısa bir ara versek de şu güzel şarkıyla bir neşemizi bulsak tabii ki, olma mı? Tabii ki. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahların açık konuşalım son dakikaları. Hemen hatırlatalım, bu gece AFM Cepa sinemalarında Radyo Tülesi'nin özel gösteriminde The Kids Are Alright'ı izleme şansınız var. Ve bu filme gün boyunca neredeyse seanstan 3-5 dakika öncesine kadar davetiye kazanma şansınız var Radyo Tülesi'nden. Bunu hatırlatalım. Eğer karlı bir günde evdeyseniz radyonuz açık olsun, kendinizi de yarışmalara açık tutun diyelim ve gündeme dönelim. Ya gündem değil de bu uykusuz kaldığı zaman insana bir cesaret geliyor ya. Deli cesareti dedi. Deli cesareti, uykusuzluk cesareti denen şey. Sarhoşluk aslında o. Tamam, sarhoşluk öyle. Değil sarhoş mi ya? Sarhoş cesareti gibi bir şey. Ama tam sarhoş cesareti gibi dedi. Böyle unutmuyorsun bir şeyi sonradan hatırlamıyorum. Belki sarhoş cesareti. Sarhoşluk cesaretidir. Bu tamamen çok tehlikeli bir şeymiş. Çok dikkatli olun demiş uzmanlar buna. Bu cesaret sizi kandırır demiş. Ve olmayacak yerlere sürükler demiş. Aynen öyle. Uykusuz kaldığın zaman... Abi yapalım bir şey olmaz falan der deyip de bir şey yaparsan bilin ki o yanlıştır demiş. Yanlış karar veriyorsun. Kaldığımız an dediğimiz şey nedir? Mesela uykumuz geldi ama yatmıyoruz. O dakikadan sonra alacağımız bütün kararların yanlış olmasıyla ilgili bir şey mi? Yoksa az uyudun, sabah kalktın, o gün vereceğin bütün kararlar mı yanlış? Ya aynı şey işte. Hiç uyumuyorsun. Böyle uyku ya da hiç uyumamak. Uykunu almamaktan bir şey. Birazcık uyusan bile muhakeme yeteneğin gelişir tabii, demişler mi? Tabii. Yarım saat kestirsen bile muhakeme yeteneğini toparlar. Ne kadar uyku o kadar muhakeme diye düşün Ege'cim. Yani o kafanda öyle canlansın. Uyudukça muhakeme şeyin artıyor. Uyumadıkça ne yapıyor? Muhakeme şeyim ne oluyor? Muhakeme şeyin yeteneğin, belagatin. Bir cesaret gelir demiş. Aman demiş, o cesarete inanmayın, güvenmeyin. O sahtedir o cesaret demiş. Sahte cesaret. Gecenin bir noktasından sonra alınan kararların yanlış olmasıyla ilgili de bir durum var. Aynen öyle. Yani o uyuyacaksın ya. O gece olduğu zaman belli bir saatten sonra uyuyacaksın. Uyuyacaksın, evet. Ben bu noktada bir şey diyemiyorum. Bir uyuyup size sonra döneceğim diyeceksin. Ay mesela özellikle kumarhanelerde mesela bu sıkıntılar. Zaten bu kumarhane mi dedin? Kumarhanelerde özellikle yani, kumarhanelere giden dinleyicilerimize bu uyarımız. Özellikle gece kumarı lütfen bakın. Böyle günler süren, gece devam eden kumar, hayır. Yani yerden gelir belki diyerek oyuna girenler hep yanlış kararları vermiş oluyorlar. Kaybedersiniz. Sadece kumar mı? Hayır. Taş oynarken. Fayans dizerken. Bütün bunlar yaşanıyor. Ders doldururken. Bunlar yanlış şeyler. 29 kişiyi uykusuz bırakarak kumar oynatmış. Öyle ortaya çıkmış zaten bu. Hmm. Uzmanlar parasını veriyor, kumarı oynatıyor. Uzmanlar kumar mı oynatıyormuş? Kumarbaz oradan mano topluyoruz demişler. bu araştırma merkezi nasıl dönüyor demişler. Oyun oynarken... Sence nasıl dönüyor demişler. Hemen milletten para toplamışlar yine. Bu 29 kişiler uykusuz olanlar oynarken şöyle ifadeler kullanmış. Kesin kazanıyorum abi. Kesin kazanacağım şu elde diye böyle konuşmuşlar ve hepsi kaybetmiş uykusu. Ama uykularını uyuyanlar hem böyle besililermiş, güçlülermiş. Ve hiç oturmamışlar. Kumar mı? Hiç. Hiç işim olmaz diyerek kalkmışlar, gitmişler kütüphanelerine, orada araştırmalar yapmışlar, notlar almışlar, onlara internetten yeni bilgilere ulaşmışlar. Not almaları çok önemli. Çok önemli. Anlattıklarından arkadaşlar, iki şey çıkarıyorum. Bir, kumar ne fena. Kumarı oynayacaksak uykumuzu alarak oynayalım. İki, not tutalım. Not tutalım, doğru. Yani, onu ne ara çıkardın Fahir? Bilmiyorum, onu da bir araya. Not tutalım, not tutmak önemli bir şey, doğru. Öyle bir şey. Yani uykumuzu aman uyku zaman kaybı falan filan. Hayır. Hayır. Özellikle şey kumarda. Yok. Özellikle kumarda çok etkili. Aynısı bilmiyorum belki sınava girenler için de olabilir. Bir uyarı olabilir mi bilmiyorum ama biz özel olarak buradan kumarbazlara, çoluğunun çocuğunun rızkını şarapçılara, kumara yatıranlara sesleniyoruz. Tavsiye niteliğinde şey yaptım. Biraz da ciddi haber diyoruz. Son dakikalar biraz ciddiye. Gidişatı değiştireceğiz. Giremeyeceğiz o zaman. Girelim buyurun. Yok, giremeyelim o zaman ya. Niye? Matra arttırımı için e-beyannamenin ayrıntılarını verecektim ben. Ha. Bayağı da uzun. Hadi ya, matra arttırımını Oktay ne yaptın ya? En sona bırakılır mı? Böylesine çünkü önemli bir haber. Çünkü bloglar da hazır kapalıyken ne yapacağız internette? Böyle şeyler. E-beyanname. Blog yazanlar gitsinler e-beyanname doldursunlar. En güzel şey şu soğuk kış akşamlarında evde çoluk çocuk e-beyannamenizi doldurun. Kullanıcı yani, adı, şifre hep bunlara girecektim ben. Ben adları hazırladım ama bu kadar e-beyanname dedik ama e-beyanname. Ay yok, ben yedim bugün atlarda. Yedik değil mi? Yedik. Günlük at dozumuzu aldığımıza göre aldın. Sen aldın sen. Ben aldım canım. Almadın ya. Bir yarım geldi sana. Bana bumerang at geldi. Dönüşünde aldılar. Dönüşte uğradılar işte sana. O da yeter Oktay. Gitmeli kardeşim gelmeli de. Duble bir şey. Adam gitmeli gelmeli diyor. Yani sen de niye kırıyorsun ki? Hayret bir şey ya. Gitmeli gelmeli duble. Hadi e-beyanname. Yeni sponsorumuzla veda edelim istersen. Evet ya, yeni ya. Sponsorumuzla veda edelim, evet. Sponsorumuzu da ilk günden ürkütmeyelim. Programda sponsor olduk. Sabah kadar atlar koşuyor programda demesinler diyelim. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında haftanın son iş gününün sabahında buluşmak dileğiyle. Karlı günde karla mücadelenizde iyi şanslar dileyerek veda ediyoruz. Hoşçakalın. Pazartesi efendim, gelebilir misiniz? Pazartesi değil, çarşamba. Yani salı ya da ama çarşamba günü. Bir bahar akşamı. Her defasında birbirinden değişik yöntemlerle uçuyor. Aradığınız güç yalnızca sizde gizli, unutmayın. Bazen koşarken adımlarım yere değmemeye başlıyor, uçuyorum. Günü artık boş verin, geçsin, gitsin ve geride kalsın her şey. Şimdi zaman biraz enerji toplama, biraz tazelenme ve biraz da eğlenme zamanı. Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Geri sayım başlasın. 18'de bir bahar akşamındayız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ ol, hoşça kalın. Hoşça kal. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.